Aman canım, aman aman, aman canım, aman aman, aman canım, aman aman, aman canım, aman aman, aman aman, aman aman, aman aman. Aman canım, aman aman, aman canım.